کا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا رب محمد تیری تقدیر جگا دے، یا رب محمد تیری تقدیر جگا دے، یا رب بتایا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب مٹا دے ساری خزائیں میری مٹا یا رب میری مٹا یا رب مٹا دے میں کہتے ہیں بعض ایسی گھڑیاں ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، مختلف اقوال ہیں، ان میں ایک قول جمعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب جمعہ کا دن، غروب آفتاب کا وقت، رمضان کا مہینہ، افطار کا وقت، جہنم سے آزادی کا اشارہ، اعتکاف، مسجد، ماشاءاللہ، یہ کئی ایسے عوامل ہیں کہ امید بڑھ جاتی ہے. اپنے اعمال تو ایسے ہی ہیں، یہ امیدیں دھارس دیتی ہیں کہ اللہ کی رحمت کو پکارا جائے، اس سے دعا مانگی جائے، وہ دعا قبول فرمانے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، وہ گناہوں سے بچانے والا ہے، وہ بلا حساب جنت میں داخل کرنے والا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑے ہی قیمتی لمحات ہیں. اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے کہ برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اپنے سروں کو جھکا کر، آنکھوں کو بند کر کے، گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی رحمت پر امید بھری نظر باندھے اس کی بارگاہ میں آئیے، اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ کو اٹھاتے اور اسے مانگتے ہیں کہ جب بندہ اسے مانگتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے. مولا ہم مانگ رہے ہیں، آتا نہیں مانگنا، تو اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے. قابل سے نکلتا اندھیری قبر قابل سے نکلتا رات ہو گیا یا رب کروں گا کیا چوروں رات ہو گیا دل نکلتا اندھیری خبر دل نکلتا کروں گا کیا چوروں رات ہو گیا یا رب کروں گیا جو تجھا رات ہو گیا یا رب کروں گا کیا چوروں رات ہو پڑے